تۆمت بینی؟ نه نمبینیوە. کوڕێکی زۆر سەیرە، هەر کاتێک تە قوتابخانە ئاژاوە دروسەکە. من تۆم خۆش ناوێت، حەزیش ناکەم جارێکی تر قسە لەسەر تۆم بکەیت. زۆر باشە، جارێکی تر قسەی لەسەر ناکەم. چارلی، ئەو بینمەوە؟ تۆم، بۆچی وا لەو کتێبە کردووە؟ من نەبووم، بڕوام پێ بکە. هەستە لەسەر پێستە، هەستە بابزانم. خۆ گوێرایت نییە بۆچی وا لەو کتێبە کردووە؟ بەخوا مامۆستا، من نەبووم. هەستە، هەر قامچیەکە چاری تۆ ئەکات، هەر بێ بە قامچی چار کرێی. باشە مامۆستا، بەڵام نەزانم دەربارەی چی قسە ئەکەی. هەستە پێشم کەوە، هەستە. باشە. ئی تۆم، ئەوە جێکەی وەرە ئێرە. نات ببوورە، ناتوانم. بۆچی ناتوانی ببوورە؟ مامۆستا بەقامچی لێیاوم، ناتوانم. ئەتەوێ بیانی بدۆزیتەوە بۆی خۆ بدزیتەوە بڕۆی بۆ لای پیکی؟ نا، هەموو دوام شیم بۆتەوە. ئەگەر باوەڕ ناکەی وەرە سەیری کە، وەرە سەیری کە، هاک بڕۆم پێ بکە. ها دوو جار لێیاوم بۆیە. پێم لا خۆشە. هەروەها لەگەڵ پێکی، ئەی لەگەڵ پێکیشە بێنمان تێک چوو. ئەی بۆچی لێم تۆڕە بوو؟ پێ ناخۆش بوو، چی بکەیت؟ بیرم چوو وەزیفەکە بنووسیتەوە؟ نا نا، لە ماڵەوە لە بیرم چوو بهێنم. بەڵێ. تۆم سوێر، هەستە. وەرە قامچی لە خزمەتتایە. باشە. وەرە بێشەوە بۆ ئێرە، وەرە. باشە. ئەم بەیانیەش زۆر بێتاقەتم. جا لەبەر ئەوە وانە یەکەم دەکەین بە خوێندنەوە و وانی چوارەمیش دەکەین بە بیرکاری. تۆم، بڕۆ شوێنی خۆت. باشە. وەزیفەکەشت بنووسەرەوە. بەڵێ باش. تۆم. بەڵێ. ئەمەی قسەت لەگەڵا بکەم. ئێستا؟ دوای ناخواردن. باشە. پیکی، پیکی. چیا؟ ئەزانی ئەو کتێبە چکەی خوێنێتەوە؟ هەر ئەو کتێبەیە کەی خوێنی گرنگ نییە بەلاتەوە. دوای پێ دەڵێن. باشە، زۆر سپاس. بەسە دەنەدەن. بەڵێ. ها، ئەتێ چیم پێ بڵێی؟ تۆم، بڕۆینە ئەویە. کارەکە دۆنە نهێنیە؟ بەڵێ. هم؟ ببورا چرنی چی بوا؟ ببورا دیر زر حالم کرد برام بر تو لیم خوش با لیم ببورا باشا توم یلا چی تی بیله؟ دوینیل جاگ دفتره که توی پیس کرد بروان پیبکا بخوا او کاره که کرد خطای من نبو بخوا لرقا کردو یتی؟ آه باورم پیبکا بخوا وابو من دوینی بهوی تو قامشیم خواردوا بله هستم به حالی خون کرد لیم ببورا تخوا لیم ببورا توم گیان لیم ببورا دو جر قامشیم خواردوا زور ایشا بزانه چیو لیکم وره لیم با دوره حقی خودم لیب کرو ابوه پیم بوتی دا بزانه چیو لیکم لیم با تخوا نی حقی خودم لیب کرو ابوه پیم بوتی دا من حالا بوم بمخن کینا وی تخوا ترس نوک تو زور ترسنوکی نمیرا پیو بلم باور لیم ما حقی خودم لیب کرو زور دورا بوم ایسا خوما زنم چیو لیکم حالم کرد دی ورا لیما یا خم بگرو خوک زیکم پیاکیشا ورا لیما دی حقی خودم لب کوا ها ارا والا چون لینام بوی تو دو زر لینام خوار ایا وی نخیر، جاری که ترشتی و آکی؟ ها، اویری؟ نخیر، جاری که ترشتی و آناکم ها، زر باشا ابی بروم بخواد چک خالتاندم، سری گرد زانی لجیان مامان لیانم نخواردو بله قیناک ما ترسا قینالم نه هر یکی کن من کارم ازانم خودگم کارم نکردایا سن پشیمانم چند بختم راشا هر بمی اخصال اگل پیکیم کم ای شتر رو ای ای توم بیدوکه کینیو چاکی دوزه و اگر کلیل کفره بد ایتر ماموستان نتوانه چک مچک افکاته و ایتر پیکی رزگاری بید توم بله پیویست هر کاته که جرسی لیادوی او بچی دشونگی خود بله باش زور چاکا استهمو تان کتیبی بیرکارکان تان بکنوا دهی کتیبی بیرکارکان تان بکنوا بله آمدن بله دوینه جدولی زرب من خند همو تان لبرتان کردوا بله چارلی تو لبرتا بله ماموستا ای تو جاک بله ای تو ایمی ارکی مالاو جبه جه کردو ها بله ماموستا کواتا همو تان آمدن زور باشا ای تو بن روجر من آمدن ماموستا پرسیاری بیرکاری پنجاو یک کارتی سی و سی اکاتا چند پیکی؟ بله او چی تا پیکی؟ ماموستا والا مکی؟ ماموستا سا پیکی من وتم پنجاو یک ضربی سی و سی هزار و شصت سی و هشت بله او چی دوستر هات و پیکی قیناک ها باور نکم چیم کتبه منی ترانوه چه دولا بکی منی کردو تو ام کتبه درانوه تو او کارت کردوه بین نالو ماموزا ای تو بوی جو نبخوا ماموزا من نبوم نبخوا درونیایت بله تو این وانس نخیر ای تو جیسی نبخوا ای نازانم چه بوا نخیر پیکی تاشر تو عدلی کردوه جوان سیرم که استا پیکی سر برز که و جوان سیرم که چی تا نخوشی ای ام لرزه لرزه و لچیا نخیر من كواتا كواتا توقتي بكي من الراندوا راس فين بلي بيكي تو دراندي انا ماما استا من كتابك تو دراندوا ماما استا بيليروا من كتابك ام دراندوا ماما استا توم براسته تو ترانو ده توم بلا ماما استا بلا بانقذ نبو بروان بيبكا ورا ايرا باشا تو كتابك ايمن دراندوا استعو تزينم ای توم نیتوانی پیزی ببینه قم چی بیدره نگروا بریاری دابله من بو تمام مستال پیکین دیاتو لو سزایا رزگاری گد چون که وکولو پیش پیوت بو که برگی سزادان نگرد توم تاوروانی من تکر؟ اگر قطاب خانه تس بی ایوارشا بوایا هر تاوروانی توم دکرد ایم هاورین بله ایم هاورین بلکو خوشکو براشی بلا من هی جیوام نکردوا کسی کی وکو تو پیویستا پی بودری پالوان توب گر سر سپاس دکم سپاسی نوی سیزر وکو بلینم پیید امرو توم هاتوه بلا من بلینت بچی دوا توم بلینم با سیزر یا امرو لگل تا عشت موا ها تگیشتم سر چاکا استاتم بدایک ملم که تو هاتی بولا من با سردانی اما پیکی بوستا سیزر خود زنی لگل پیکیا هورین تو جا کم هوری خوم راچیا یالا اورا لگه همارا ساکه کی چک با منت خوش شوه غلام براوا ها ورا ای ای ای پیکی فریام کوا سیزر گازم لیا گری ای توم با قکی لسر بزدن و راکدن را اهینه و کتیک با پیش برگی با قکن لدیکن دست نشان اکد اخو کم لم با قانه لم پیش برگی سرده ای بنوا اما لعلقکانی دهاتو ده ابینن